to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Trwa kolejny maraton Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie milionów z budżetu dla Prawa i Sprawiedliwości. Dziś pogrzeb pierwszego strażaka, który zginął w pożarze kamienicy na poznańskich Jeżycach. Talibowie zakazali Afgańczykom walk MMA jako niezgodnych z prawem islamskim. Dziś spodziewana jest decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie milionów z budżetu państwa dla Prawa i Sprawiedliwości. Od 10.30 PKW dyskutuje nad sprawozdaniem finansowym największej partii opozycji. Chodzi o ubiegłoroczną kampanię i wątpliwości wokół jej finansowania. Przewodniczący komisji Sylwester Marciniak mówi, że nie chce przeciągać sprawy. Każde odrozszenie powoduje, że kolejni uczestnicy życia politycznego czują się zobowiązani złożyć kolejne pismo, kolejny filmik, kolejne zdjęcia i to może tak trochę trwać nieskończoność. Ja jestem zwolennikiem decyzji, zresztą byłem też zwolennikiem decyzji na tym pierwszym posiedzeniu 11 lipca, bo termin na przyjęcie bądź odrzucenie sprawozdania moim zdaniem minął 15 lipca. A w przypadku odrzucenia sprawozdania PiS może stracić 20 milionów złotych corocznej subwencji oraz 75% tak zwanego zwrotu za kampanię. Prokurator generalny Adam Bodnar przesłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Michałowi Dworczykowi. Powodem, jak tłumaczy prokuratura, jest niedopełnienie obowiązków i utrudnianie śledztwa w sprawie tzw. afery mailowej. O tym, jak wygląda ta procedura z Brukseli, Beata Płomecka. Przede wszystkim wniosek zostanie uznany za oficjalnie dostarczony, kiedy przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola odczyta go na sesji plenarnej. Najbliższa sesja jest w połowie przyszłego miesiąca. Następnie wniosek jest kierowany do Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Pierwsze posiedzenie tej komisji zaplanowane jest na połowę października. Na Komisji Prawnej każdy deputowany, którego prokuratura chce pociągnąć do odpowiedzialności karnej, składa wyjaśnienia. Jest wysłuchanie, inni europosłowie mogą zadawać pytania i na tej podstawie Komisja Prawna ocenia wniosek. Na koniec raport trafia na sesję plenarną, na której wszyscy europosłowie decydują w głosowaniu, czy pozbawić europosła immunitetu, czy nie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Tuchorzy pod Wolsztynem w Wielkopolsce trwa pogrzeb Łukasza Włodarczyka. 33-letni strażak zginął w pożarze kamienicy na poznańskich Jeżycach. Miał żonę i dwójkę dzieci. Pogrzeb ma państwowy charakter. Młodego kolegę wspomina Zdzisław Fornalczyk z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Ojciec był zawodowym strażakiem i po prostu taki chyba bakcyl. Rodzina strażacka? Rodzina strażacka, oczywiście. I bardzo mu się to podobało i chciał chyba w tym zawodzie pracować, nie? I na zawodach strażackich brał udział i tutaj się wspomagał strażnie. Jaki on był? Taki, no powiedzmy, bardzo zaangażowany dla straży, dla pomocy, dla ludzi takich, nie? Krwi i kości strażak. Ze Zdzisławem Fornalczykiem rozmawiał nasz reporter Michał Jędrkowiak, a jutro w Poznaniu odbędzie się pogrzeb Patryka Michalskiego, drugiego strażaka, który zginął w akcji na poznańskich Jeżycach. Od poniedziałku, czyli od nowego roku szkolnego, będą obowiązywały nowe standardy zatrudniania w szkołach nauczycieli specjalistów, m.in. psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów. Przepisy określają, ilu specjalistów na ilu uczniów ma być zatrudnionych w szkołach. Wcześniejsze lata były okresem przejściowym dla tych regulacji. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówi, że resort pracuje nad kolejnymi zmianami prawnymi, które ułatwią pracę psychologów w szkołach. Kończymy przygotowywać standardy pracy, takie na tyle, na ile mamy w tej chwili delegację ustawową bez ustawy o zawodzie psychologa. Więc chcemy mieć różne takie zachęty też już od tego roku szkolnego, żeby psychologowie też wiedzieli, że mają dobre, bezpieczne warunki pracy, że mogą zgodnie z zasadami etyki pracować w szkołach bardziej, lepiej. Pracujemy nad tym rozporządzeniem. Zgodnie z raportem Fundacji Grow Space, w 308 polskich gminach dzieci i młodzież nie mają dostępu do psychologa szkolnego. W ubiegłym roku takich gmin było 450. Afgański rząd talibów zakazał uprawiania mieszanych sztuk walki, czyli MMA. Ich zdaniem uprawianie tego sportu jest niezgodne z prawem islamskim. W rozmowie z lokalnym nadawcą Tolo News przedstawiciel talibskiego urzędu do spraw sportu powiedział, że MMA jest zbyt brutalne i stwarza ryzyko śmierci. Zakaz został wydany przez afgańską policję moralności w talibskim ministerstwie propagowania cnoty i zapobiegania złym obyczajom. MMA jest popularnym sportem wśród młodych Afgańczyków. Afgańska Federacja Mieszanych Sztuk Walki została założona w 2008 roku. Od czasu przejęcia władzy przez talibów w 2021 sportowcy znajdowali się jednak pod stałą obserwacją władz, doznając także represji. Zawody w tym czasie zostały skutecznie zdelegalizowane w wyniku wprowadzenia przepisów zakazujących uderzenia w twarz. Obecne rozporządzenie o kompletnym zakazie uprawiania MMA zostało wydane po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie zgodności sportu z prawem szariatu. Jan Olencki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dziś więcej chmur i tam będzie przelotnie padać deszcz. Pojawią się też burze z porywistym wiatrem. W centrum i na wschodzie pogodnie. W Ustce dziś 23 stopnie, w Ełku 29, w Krośnie 30, w Płocku i Łodzi 31, a w Gorzowie i Legnicy 32. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dzień dobry. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. A to oznacza, że przez najbliższe 2 godziny będziemy słuchać muzyki wybieranej przez trójkowych słuchaczy. Czekamy na Państwa telefony, czekamy na wiadomości. ukf@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. No i oczywiście mamy także numer kontaktowy 22 i 7 trójek. Rafał Wodziński już czuwa przy telefonie, za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. No to Państwo się zastanawiają, co tu wybrać, a my w ramach rozgrzewki gramy naszą piosenkę dnia. Wciąż w znakomitej formie grupa Pixies i singlowa nowość, która zapowiada ich kolejny album Oyster Beds. To za nami. Nasza dzisiejsza piosenka dnia, więc jeszcze nie raz pojawi się na trójkowej antenie w ten czwartek. A już teraz przechodzimy do Państwa telefonów w Muzycznej Poczcie UKF 22 i 7 trójek. Dzień dobry, po tej stronie Marek. Chciałem usłyszeć piosenkę zespołu Kunkaolik dla wszystkich ludzi, którzy się teraz smażą w samochodach, nie posiadając klimatyzacji. Na odchodzenie. Wszystkiego dobrego. Z wyrazami współczucia i wsparcia w te upalne dni gramy Kunkaolik i Koduje. A ja czekam na radykalny zwrot. kłopot. To co śpiewam, to maszynowy kod. Ja koduję, wysyłam na planety. Niski sygnał, z nadzieją, że doleci. Nieistniejący już skład Kumka Olik, a szkoda. Ja naprawdę z dużym uśmiechem na twarzy wspominam wszystkich koncerty, w jakich miałam przyjemność uczestniczyć. Na szczęście jest Muzyczna Poczta UKF i są trójkowi słuchacze, którzy takie znakomite kompozycje i takie zespoły nam przypominają. Wiadomości mailowe zbieram pod adresem ukf@polskieradio.pl. Za moment kolejna prośba mailowa, ale na razie jeszcze jeden telefon. Witam Państwa, po tej stronie Edyta. Dzisiaj poproszę o piosenkę zespołu Szalamar pod tytułem The Nice to Remember. Mam nadzieję, że wszystkim sprawi to przyjemność, gdyż w tym celu zamawiam tą piosenkę, żeby poprawić wszystkim nastrój, rozluźnić, wprowadzić w dobre nastawienie do reszty dnia. I to jest bardzo taneczna propozycja. A Night to Remember. Ależ nam tu pani dała znakomitą propozycję. Akurat na zbliżający się weekend, bo do piątku zostało naprawdę niewiele czasu. Nie będę ukrywać, że przetańczyłam, a raczej przebujałam na krześle cały utwór A Night to Remember i Shalamar za nami. 22,7 trójek, przypominam, to numer telefonu, na który mogą państwo dzwonić, żeby zamówić piosenki. Mamy też adres mailowy ukf@polskieradio.pl i na ten adres trafiła wiadomość od pani Katarzyny, która prosi o utwór Pijamy Porno 28 One Love z pozdrowieniami dla męża Roberta i wszystkich słuchaczy trójki.

Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnez. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 13.30, więc my, jak zawsze o tej porze, przerywamy Pocztę UKF, żeby nadać podcastowy komunikat. Dzień dobry, Michał Nogaś. Dziś w cyklu zachęcającym do zapoznania się z coraz większą, stale poszerzającą się bazą naszych podcastów, rzut ucha, bo przecież nie uchem, na audycję Pawła Sztabowskiego, czyli... Królestwo roślin. W tym programie Paweł mówi o ogrodach, o lasach, o roślinach, które pojawiają się w naszych domach, o zielonym wokół nas. Ale nie tak dawno temu skupił się, mniam, mniam, jak mawiała niegdyś moja wtedy kilkumiesięczna córka, na... roślinie, której wspaniały zapach, kolor kojarzy się, myślę, nam wszystkim z latem. Będziemy rozmawiać o pomidorach. No, może jednak choć trochę, odnosząc się do innych roślin z rodziny psiankowatych, więc pewnie wspomnimy też o papryce czy bakłażanie. Spróbujemy zbudować tutaj taki poradnik uprawy pomidorów w szklarni, w gruncie, ale też w donicach, które można postawić na przykład na balkonie. A naszą przewodniczką po tym pomidorowym świecie będzie pani doktor Małgorzata Mirgos z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, czy tylko ja mam takie wrażenie, czy jest coś na rzeczy, że jako naród szczególnie kochamy pomidory? I kiedy na przykład spaceruję u mnie po osiedlu na Kabatach, na bardzo wielu balkonach widzę te wyrastające krzewy i szczególnie o tej porze roku to robi na mnie duże wrażenie, że właśnie są osoby, które inwestują aż tyle energii, aż tyle pracy, żeby uprawiać te niełatwe przecież rośliny. Myślę, że przede wszystkim kochamy pomidory za to, że są po pierwsze pyszne. Są pyszne, bo znamy wszyscy doskonale ich soczysty smak, czasami może bardziej słodki, czasami bardziej kwaśny, bardzo różnorodny. Lubimy je też za to, że są bardzo różnorodne, jeśli chodzi o barwę, bo możemy spotkać w tej chwili pomidory od żółtych, aż właściwie po takie ciemno-brązowe, co też powoduje, że możemy sobie stworzyć na talerzu dosłownie mozaikę różnych kolorów pomidora, jeżeli ktoś lubi oczywiście pomidory zjadać na świeżo. Te barwy pomidora wiążą się też z różnymi składnikami aktywnymi, które występują w pomidorach, bo to są głównie barwniki. Tutaj mamy do czynienia z karotenoidami. Takim głównym na przykład barwnikiem, który odpowiada za czerwoną barwę, jest likopen. Poza tym mamy też w tych owocach beta-karoten. Oczywiście jak jemy, nikt nie myśli o tym, jaki dokładnie barwnik spożywa, ale te barwniki mają bardzo korzystne działanie na nasz organizm. Przez godzinę mówić o pomidorze? Oczywiście można i to jak. Jako fan i pożeracz polecam Państwu te i inne audycje Pawła Sztabowskiego, który, jak się okazało, bo to przecież na co dzień człowiek teatru, o roślinach opowiada i rozmawia w sposób fascynujący. Audycja na naszej antenie pojawia się co dwa tygodnie w niedzielę o 12:00, naprzemiennie z Księstwem Ptaków Stanisława Łubieńskiego, ale wszystkich jej odcinków, w sumie od kwietnia już 11, można słuchać na naszej stronie, w aplikacji, na podcasty polskieradio.pl i w serwisach streamingowych całą dobę. Nawet na okrągło. Polecam i do usłyszenia. Michał Nogaś. Mniam, mniam. Mniam. No tak, aż trochę zgłodniałam po tej pomidorowej opowieści. Przypominam, że to jednak muzyczna poczta UKF, więc można zamawiać również pomidorowe propozycje, chociaż jak na razie nic poza adio pomidory nie przechodzi mi do głowy, ale może Państwo mają na to jakiś pomysł. ukf@polskieradio.pl, przypominam, to nasz adres mailowy 2273, to natomiast nasz numer telefonu. Z tego co widzę, klubowo nam się zrobi. Dzień dobry, z tej strony Filip. Ja chciałbym zadedykować piosenkę Jamiego XX Live mojej siostry Anastazji z okazji jej dzisiejszych urodzin i pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. Jamie XX, Robin i Life w muzycznej poczcie UKF. Propozycja znowu taneczna, telefoniczna. To teraz prośba mailowa od pana Tobiasza, który pisze tak. Właśnie słuchamy z dziewczyną waszej audycji. W zasadzie radio analogowe to jedyny środek odbioru muzyki, a nie ukrywam, że jest ona kluczowym elementem mojego życia. Fajnie gracie, radzę sprawdzić śruby w wybujanym fotelu. To ja od razu odpowiadam, że krzesło jest ruchome, ma kółka, więc ja się czuję bezpiecznie. Moja propozycja to September grupy Earth, Wind and Fire. Niech to będzie dedykacja dla wszystkich, którzy się urlopują oraz dla mojej dziewczyny Marty. Może być w odwrotnej kolejności. Pozdrowienia ze Stołunia z Lubuskiego. Około 33 stopni aktualnie. No, tutaj też jest gorąco i gorąco zrobi chyba się jeszcze bardziej. Jeszcze się nawet nie rozpoczął wrzesień, a my już gramy. September, Earth, Wind and Fire. Ależ dzisiaj taneczne propozycje Państwo zgłaszają. Oby więcej takich. No to sprawdzamy kolejny telefon. 22 i 7 trójek. Cześć, Edyta z tej strony. Chciałabym klasykowi zadedykować utwór O krok zespołu Pustki i mam nadzieję, że klasyk się uśmiechnie. Uśmiechnie się z pewnością. My również. No to gramy. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Tak pięknie wybrzmiewają Pustki na trójkowej antenie. O krok to w celu wywołania uśmiechu i myślę, że zadziałało. ukf@polskieradio.pl, pod tym adresem zbieram wszystkie prośby i Państwa pomysły, a potem przeszukuję bazę i tak oto te kompozycje trafiają na naszą antenę. 22 7 trójek to jest natomiast nasz numer telefonu. Dzień dobry, mam na imię Zbyszek. Chciałbym dla wszystkich wtajemniczonych zaproponować wysłuchanie piosenki No More Cloudy Days z repertuaru zespołu The Eagles. Dla Dany między innymi też włącznie. Dziękuję.